Mwasinanga nenge nino pombelinga likambo ya mapepo ye mama na motema na komiko yo kasena sango lokolo komona kangai te o mwasinanga nenge nino pombelinga likambo ya mapepo ye mama na motema na komiko yo kasena sango neyo kovanda na kai boye. Nini